Timang-timang anakku sayang, buah hati ibunda seorang. Jangan marah dan jangan merajuk sayang, tenanglah di kau dalam buaya. Tidurlah tidur.